I can talk English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very ner. Because their minds are very ner. Because their minds are very ner. Excuse me, please. Mere pitaji kaha karte hain? That the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre. Atmospheric pre. Atmospheric pre. Hey! Hey! You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, bachchan is also a rhythmic rhyme replica of bol bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game. बोल बचन की वाणी शाणी बोल बचन का कतरा खतरा बोल बचन की भाषा झांसा इसकी ताल ताल है सतरंगी चाल ढाल है अतरंगी दिन में भी दिखा दे ये तारे रंग बिरंगी बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बच्चन बोल बोल बोल बोल बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन बोल बोल बोल बोल बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन फिर वही ढक्कन जिसने छेड़ाया सरगम क्या बात उसकी झोली में सावन जिसको समझे तू असम माफत का है या मौसम जिसने भी किया ये आइटम लटका जैसे पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम वाह वाह वाह क्या छोड़ दिया छोड़ दिया कल कल पेंडुलम मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता हाँ लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा या या यू टॉकिंग नॉट राइट एंड बॉडी पेन फ्रॉम टो ट्रक टू हेडलाइट झोल झाल के पनघट पे बहती है झूठ की नदियाँ वहाँ से सीधे हाथ पे है छल कपट की डगरिया झोल झाल के पनघट पे बहती है झूठ की नदियाँ बड़ी शेखी शेखी ये पग डंडी विनाश काली विपरीत बुद्धि तेरा भर गया घड़ा अब भरेगा क्या तू टंके बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बच्चन बोल बोल बोल बोल बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन बोल बोल बोल बोल बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा या या